جیسے بہت سے لوگ سال میں ایک دفعہ آتی ہیں وہ آ کے یہاں مہمان ہو جاتے ہیں اور لوگ آپ کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں, آپ بھی اس سے مجھے ان کی آپ کرتے ہیں, لگتا ہے وہ بڑے فائدے میں اور مجھے مجھ پر جو ہے بہت ڈانٹ ٹپٹا کی رہتی کبھی سے غلطی ہوتی ہے, کبھی آٹا میں موٹا کروا دیا پانی کی بھر کے نہیں لایا مجھے ڈانٹ پڑتی, تو مجھے معلوم ہوتا میں نقصان میں ہوں وہ فائدے میں, نہیں یہ بات جس کو زیادہ رگڑا جاتا ہے وہ کندن بن جاتا ہے. ماشاء اللہ, جزاک اللہ.